सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय दर्शन की 128वीं कक्षा। पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछिए। पांच सौ तिरपन ठीक। प्रारंभ से देखिए, सूत्र की भूमिका में है अथ अवयवेषु अवयवी वर्तते। अवयवों में अवयवी रहता है। पिछले सूत्र में था अवयवी में अवयव रहते हैं, उस तरह से निषेध किया था, दृष्टि भेद है। अब अवयवों में अवयवी रहता है, उसके भी दो तरीके से दिखाना चाह रहे हैं। बोले वो दोनों भी नहीं हो सकते, इसलिए अवयवी नहीं होता है। तो तेषु अवयवेषु, उन अवयवों में अवृत्ते है, विद्यमान न हो सकने के, रह न सकने के कारण। कौन? अवयवी। अवयवी के न रह सकने के कारण अवयवी अभाव, अवयवी का अभाव होता है। तो प्रारंभ में कहा न तावत प्रत्यवयवम वर्तते। प्रत्येक अवयव में, घड़े के ये जो बहुत सारे अवयव हैं घट के, इन प्रत्येक में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में, एक एक में, प्रत्येक में अलग अलग, न तावत प्रत्यवयवम वर्तते कृत्स्नम इति योजनीयम। अवयवी पूरा का पूरा न तो इस अवयव में है, न दूसरे अवयव में, किसी भी पृथक पृथक प्रत्येक अवयव में पूरा अवयवी नहीं है। पूरा शब्द, कृष्ण शब्द जोड़ के रखना यहां पर, ठीक है। क्यों नहीं रह सकता? ये तो प्रतिज्ञा है, हेतु परिमाण भेदात, परिमाण का भेद है। क्योंकि अवयवी बृहत परिमाण का होता है और अवयव अल्प परिमाण का होता है, तो अल्प में बृहत नहीं आ सकता, पूरा पूरा पूरा पूरा नहीं आ सकता, इसलिए ये पक्ष तो खंडित हुआ। अब आपका जहां से आप पूछ रहे हैं वो प्रारंभ हो रहा है। यदि ये माना जाए, इसको अध्याय कर रहा हूं, वो जोड़ के पंक्ति लगे, यदि ये माना जाए कि संपूर्ण अवयवी प्रत्येक अवयव में है, संपूर्ण अवयवी प्रत्येक अवयव में है, क्योंकि इसने खंडन यही किया ना कि संपूर्ण अवयवी प्रत्येक अवयव में नहीं होता है। अपनी बात कह दी, हेतु भी दे दिया। अब सिद्धांति की दृष्टि, यदि आप ऐसा कहो तो अभ्युपगम से बोल रहे हैं, यदि आप ये मानो कि संपूर्ण अवयवी प्रत्येक अवयव में है, अभी एक अवयव ले लो, संपूर्ण अवयवी एक अवयव में है, तो ये दोष आएगा क्या? द्रव्यस्य च एक द्रव्यत्व प्रसंगः प्रसंगात द्रव्यस्य। अब द्रव्य कौन सा, किसे कहेंगे यहां पर? पहले मान लीजिए घट एक द्रव्य था, एक घट द्रव्य को केंद्रित करके हम बात कर रहे हैं, वो अवयवी हो गया, अवयव उसके कण हो गए। अब क्या परिकल्पना की, एक अवयव में संपूर्ण अवयवी आया हुआ है, ठीक है। द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य में अवयव और अवयवी दोनों होते हैं। जहां संपूर्ण अवयवी आ गया है उसको एक द्रव्य कह सकते हैं ना, जहां संपूर्ण अवयवी आ गया है उसको एक द्रव्य कह सकते हैं। अब इस अभिभगम वाली परिकल्पना में एक अवयव में संपूर्ण अवयवी आ गया, तो इस एक अवयव में अवयव भी है और अवयवी भी है, दोनों है, तो ये एक द्रव्य हो गया। वैसे द्रव्य हम ये पूरे घट को एक द्रव्य मान के चल रहे थे, लेकिन अभ्युपगम में ये कह रहा है यदि एक अवयव में, प्रत्येक अवयव में यानी एक अवयव में अवयवी भी विद्यमान है, तो अब ये जो एक कण है इसका ही, इसमें अवयव भी है और अवयवी भी है, एक अवयव में संपूर्ण अवयवी है, तो एक द्रव्य हो गया। तो अब ये जो द्रव्य है, इस द्रव्य का, द्रव्यस्य च एक द्रव्यत्व प्रसंगात, इसमें कितने द्रव्य हैं, जबकि कार्य द्रव्य हमेशा अनेक द्रव्य वाला होता है, वो सिद्धांत है, पहले भी आ चुकी है बात, कार्य द्रव्य हमेशा अनेक द्रव्य वाला होता है। तो अब ये जो अभ्युपगम से मान के आप कहोगे, यदि पूर्व पक्षी कह रहा है सिद्धांत को, यदि आप कहोगे एक अवयव में अवयवी है, तो एक कार्य द्रव्य में एक, ये जो द्रव्य है कार्य, ये एक द्रव्य वाला है, ये दोष आ जाएगा, जबकि अनेक द्रव्य वाला होना चाहिए, आपका सिद्धांत है, आप भी मानते हो, तो ये दोष आ जाएगा। इसलिए एक अवयव में संपूर्ण अवयवी को नहीं मान सकते, आगे बात इस पंक्ति में किसी को और को पूछना है, पंक्ति का अर्थ देखो, न तावत प्रत्यवयवम वर्तते, प्रत्येक अवयव में अवयवी नहीं रहता है, संपूर्ण अवयवी, तयोः परिमाण भेदात, उन दोनों के यानी अवयव और अवयवी के परिमाण का भेद होने से, और यदि आप मानोगे भी कि एक अवयव में संपूर्ण अवयवी रहता है, तो अभ्युपगम की बात आ गई, तो द्रव्य से एक द्रव्यत्व प्रसंगात, द्रव्य में एक द्रव्य के होने का प्रसंग आ जाएगा, दोष आ जाएगा, कौन सा द्रव्य, ये एक अवयवी वाला, इसमें संपूर्ण अवयवी है, तो ये अनेक द्रव्य वाला नहीं रहा अब, क्योंकि इसका अवयव तो एक ही है, जबकि कार्य है कार्य द्रव्य, तभी तो अवयवी आया है यहां पर, और अवयवी आया है तो ये अनेक द्रव्य वाला होना चाहिए, तो ये दोष आ जाएगा। लग गई पंक्ति, संस्कृत में ऐसे ही होगा ना, द्रव्य के एक द्रव्यत्व का प्रसंग आ जाएगा, द्रव्य के एक द्रव्य वाला होने का प्रसंग आ जाएगा, जबकि द्रव्य अनेक द्रव्य वाला होता है, कोई कार्य द्रव्य है अनेक कारण द्रव्यों वाला होता है, तो द्रव्य के एक द्रव्य का प्रसंग आ जाएगा, यानी एक कार्य द्रव्य के एक कारण द्रव्य वाले होने का प्रसंग आ जाएगा, कोई ऐसा कार्य द्रव्य है जिसका मैं एक ही कारण द्रव्य हो, संख्या में एक, समान, एक का मतलब समान नहीं, क्या कोई कार्य द्रव्य है बताया जा सकता है जिसका कारण द्रव्य भी एक ही हो, है? उपादान कारण, उपादान कारण की बात चल रही है, ये निमित्त और संवाई भी नहीं होगा, या तो निमित्त या तो साधारण कारण, किसी भी तरह देखो उपादान कारण की बात है। क्या कोई कल्पना करो, सोचो आप, कोई उदाहरण मिले तो बताओ, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, क्या कोई ऐसा कार्य द्रव्य हो सकता है जिसका उपादान कारण एक ही द्रव्य हो, असंभव है। ये लेखनी बनी हुई है, ये एक कार्य द्रव्य है, इसमें अनेक कारण द्रव्य विद्यमान है, इसके घटक हैं अनेक चीजें, वैसे भी दिख रहे हैं अनेक, ये रबड़ है और ये, और ये प्लास्टिक है और ये सफेद है अंदर, लेकिन ये भी दिख रहे हैं, और परमाणु के स्तर पे जाओगे तब तो है ही बहुत, एक ही हो और कहें कि ये कार्य द्रव्य है, उपादान कारण एक ही हो संख्या में और कहें ये कार्य द्रव्य है, उसको कार्य द्रव्य कह ही नहीं सकते पहली बार। अब जैसे आत्मा है, आत्मा आत्मा एक द्रव्य है और उसका उपादान कारण कितने द्रव्य हैं? एक ही तो है, दो दो मिलकर के आत्मा थोड़ा ना बनी है, वो एक ही तो है। तो आत्मा जो कार्य द्रव्य है, अगर माने तो आप इधर जगत में तो दिख नहीं रहा है, मेरी भाषा को समझो, आत्मा जो एक द्रव्य है, चलो कार्य शब्द से आपको अनुर्जिता है तो एलर्जी है तो हटा देता हूं। आत्मा जो एक द्रव्य है वो एक द्रव्य वाला है या अनेक द्रव्य वाला है? उसका उपादान कारण एक है या अनेक है? एक ही तो है, तो बिना उसके अभाव ही है, बस कुछ भी नहीं है। नहीं, अनादि अनंत नहीं, यानी वो अभाव है क्या कि वहां कोई एक द्रव्य भी नहीं है? आत्मा एक द्रव्य है या नहीं वहां पर? है ना, तो वो एक उपादान कारण वो आधार है ना उसका। अब सत्र स्तंभ में है तो मैं कहां मना कर रहा हूं, है उसमें भी मान लेंगे, आप उसका उदाहरण लेना चाहो उसका ले लूंगा मैं, तो मैं सब जगह ही है। दूसरा उदाहरण लेके आप इसको खंडित थोड़े कर सकते, वो भी हमारे पक्ष का ही उदाहरण है। तो आत्मा एक द्रव्य है और उसका उपादान कारण एक ही है, वो आत्मा स्वयं, दूसरा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यदि ऐसा कोई हो तो वो कार्य द्रव्य ही नहीं कहलाएगा, वो तो नित्य हो गया। कार्य द्रव्य तो वो होता है जो उत्पन्न होता है, और ये जो तीन कारण हम सोच रहे हैं, उपादान कारण या तो निमित्त आदि भी कारण ले लीजिए, ये किसके होते हैं? कार्य द्रव्य के होते हैं। नित्य द्रव्य के लिए उपादान कारण शब्द का ही प्रयोग नहीं होता। तो पहली बात क्या, कोई भी कार्य द्रव्य एक द्रव्य वाला नहीं होगा, कोई भी द्रव्य एक द्रव्य वाला नहीं होगा। यहां की भाषा यह है द्रव्य द्रव्य है, लेकिन स्पष्टीकरण के लिए कोई भी कार्य द्रव्य एक उपादान कारण वाला नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और यदि होगा भी तो जैसा मैं आत्मा का दे रहा था अभ्युपगम से, कोई मान ले कि भी चलो आत्मा है ऐसा जिसमें एक ही द्रव्य है, एक उपादान द्रव्य मान लेंगे, तो जिसका उपादान कारण है वो तो अनित्य ही होगा, जबकि आत्मा तो नित्य है। तो आत्मा का एक उपादान कारण है ये कथन ही नहीं बनेगा। तो जो एक ही द्रव्य है तो उसमें तो कारण कार्य शब्द का प्रयोग ही नहीं होगा, वो तो द्रव्य है बस। तो जो कार्य द्रव्य है वो कभी भी एक उपादान कारण द्रव्य वाला नहीं हो सकता। अगर आप ये मानोगे कि ये एक द्रव्य है, अवयवी अवयव और अवयव में अवयवी भी है, तो ये जो एक कार्य द्रव्य है ये एक कारण द्रव्य वाला होने का दोष आ जाएगा, प्रसंग दोष आ जाएगा, ये दोष दिखा रहा है पूर्व पक्षी। अर्थात आप ये नहीं कह सकते, आप ये नहीं कह सकते कि अवयवी एक अवयव में पूरा का पूरा रहता है, दोष आएगा। पहली बात तो ये संभव नहीं है क्योंकि परिमाण का भेद है, और यदि आप मान भी लो तो आपके उस सिद्धांत में दोष आ जाएगा, एक द्रव्य वाला हो जाएगा, जबकि एक द्रव्य अनेक द्रव्य वाला होता है, ठीक है। ये पंक्ति का अर्थ और तात्पर्य स्पष्ट हो। हाँ, अब बोलो विक्रम जी। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है, उसका दो भाग करो तो हो जाता है, एक द्रव्य से स्वतंत्र पैदा होता है। तो अभी हमारा ये कहां प्रसंग चल रहा है कि एक द्रव्य से दूसरा द्रव्य पैदा नहीं होता है? गेहूं एक होता है, अमीबा को भी क्यों उठा करके लाया आप? अमीबा तो बहुत दूर का सूक्ष्म चीज हो गई, एक गेहूं का बीज बोया, पेड़ बन गया, पत्ते भी हैं, डालियां भी हैं, भूसा भी है और बहुत सारे गेहूं भी है, एक से अनेक बन गए ना। एक आम का पेड़ बो, एक बीज बोया, आम बना, और कितने आम आते हैं कोई पूरी जिंदगी में, और कितने पत्ते होते हैं, कल बहुत ज्यादा होते हैं, तो एक से तो अनेक बनते ही है, इसमें कौन सी बात है, या ये प्रसंग ही नहीं चल रहा है कि एक से अनेक बनते हैं नहीं बनते हैं। मूल बात पे रहो, देखो है किसका, अमीबा का दो हिस्से तो कर दिए, दो क्यों, आप उसके 20 करो ना, आप 1 लाख करो ना। देखो अमीबा में कितने परमाणु होते हैं, 2 तो टुकड़े हैं, परमाणु कितने हैं, परमाणु उसमें लाखों करोड़ों, आप एक इतने से में, तो वो अनेक द्रव्य वाला हुआ ना। अमीबा एक द्रव्य है, यानी कार्य द्रव्य है, वो अनेक कारण द्रव्य वाला है, अनेक कारण द्रव्य वाला है, उसके घटक बहुत सारे हैं। तो ये वो उदाहरण नहीं है जो पूछा जा रहा है कि आपको ऐसा द्रव्य बताना है, ऐसा कार्य द्रव्य बताना है जो एक द्रव्य वाला हो, यानी उसका उपादान कारण एक ही हो, ऐसा कोई उदाहरण बताओ, ये तो उदाहरण उस पर नहीं घटेगा। कोई और उदाहरण बोलो ना, तो बोलो ना, तो वो तो मैं आपको अभ्यास है, आपको फंसाने के लिए बोल रहा था कि वो अभाव है क्या, तो आपको बोलना चाहिए। और कुछ ना कुछ पंक्ति लग गई। हाँ असंभव है, होता ही नहीं है ना। हाँ एक है तो वो कार्य है या कारण है, पहले ये निर्णय करो, क्योंकि प्रसंग कार्य द्रव्य का, आप कारण में नित्य द्रव्य में लाओगे, जो कार्य नहीं है वो तो फिर आत्मा और प्रकृति के परमाणु और परमात्मा सब पे घटेगा, उस पर बात नहीं है। द्रव्य कार्य होना चाहिए, आप पहले ये मानो कि परमाणु द्रव्य कार्य द्रव्य है, तो ये तो परमाणु को नित्य मानते हैं। आज अभी आगे सूत्र आएगा इसी अधिकरण के अंत में, परम बात रुटे है, उसके और घटक नहीं हो सकते। अर्थ नहीं किया गया, लेकिन अगर आप कार्य विशेषण नहीं जोड़ोगे तो अर्थ ही नहीं घटेगा, आपको उलझन बनी रहेगी। यहां नहीं लिखा है, लेकिन ये नैयायिक लोग पढ़ रहे हैं इसको, वो पता अपने आप लगेगा ना, क्योंकि भाई यहाँ क्या प्रसंग है, आप घटा सकते हो क्या ये पंक्ति को, दूसरे ढंग से आप घटा के बता दो इसको, घटेगी ही नहीं है। कार्य द्रव्य तो लेना ही पड़ेगा, उसी प्रसंग की बात है जहां ये कहा गया कि द्रव्य अनेक द्रव्य वाला होता है, ये किस पे घटती है, कार्य द्रव्य पे, कारण द्रव्य पे, या अनित्य द्रव्य पे, नित्य द्रव्य पे। कोई द्रव्य अनेक द्रव्य वाला होता है, ये बात अनित्य द्रव्य पे ही तो घटेगी, कार्य द्रव्य पे ही तो घटेगी। जो नित्य द्रव्य है और जो उत्पन्न नहीं हुए हैं, जो कार्य द्रव्य नहीं है, उनके लिए आप ये कह ही नहीं सकते कि अनेक द्रव्य वाला होता है, घटता ही नहीं है वहां पर। पहले ये बताओ, जो अभी बात चल रही थी वो समझ में आ गई है क्या, उसमें कोई संदेह है क्या? अब बाकी उलझनों को आप कहो तो मैं उसकी विवेचना कर देता हूँ, लेकिन आपको उसका अर्थ ही समझ में नहीं आएगा, वो कह क्या रहे हैं, उन्होंने इस बात को समझा है नहीं समझा है। हाँ पंक्ति बोलो, कहाँ से नीचे कौन सी पंक्ति है, पृष्ठ संख्या 553 तीसरे अनुच्छेद की, इसी आशय से, इसकी ना या भावार्थ की, इसी आशय वाला, इसकी चौथी पंक्ति 1, 2, 3, 4। हाँ हाँ कहाँ से पढ़ना है, जिससे एक द्रव्य वाला अवयवी, तो ये एक द्रव्य वाला अवयवी है, यही प्रसंग चला रखा है, मूल विषय तो ठीक ही लिया इन्होंने। एक द्रव्य वाला अवयवी एक ही द्रव्य से उत्पन्न होने के कारण से, कल्पना करके कर रहे हैं कि एक ही द्रव्य से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि एक द्रव्य वाला और कार्य द्रव्य मान रहे हैं, उत्पन्न होना स्वीकार कर रहे हैं, एक ही द्रव्य से उत्पन्न होने के कारण उसको उसकी सदा ही उत्पत्ति होने लगेगी। क्यों होने लगेगी सदा ही उसकी उत्पत्ति, वो कोष्टक में भी कुछ लिख रहे हैं, देखते हैं। अवयवी अपने एक देश से ही प्रत्येक अवयव में रहता है, ये तो आगे के लिए बात आ गई। अच्छा, उसकी सदा उत्पत्ति होने लगेगी, क्यों उत्पत्ति होने लगेगी? उत्पत्ति होने लगेगी। आप कह रहे हो कि वो नित्य बना रहेगा, तो अलग बात कह रहे हो, आप नित्यता को सिद्ध कर रहे हो कि वो नित्य बना रहेगा, क्योंकि उसके अवयव तो विघटित हो नहीं सकते, क्योंकि एक ही है, नित्यता नहीं कही जा रही है। ये कह रहे हैं उसकी उत्पत्ति बार बार होने लगेगी। उत्पत्ति का मतलब ये कार्य द्रव्य मान रहे हैं, बार बार उत्पत्ति कैसे होगी? आप इसकी जगह यूं कहो कि उसका उत्पन्न होना ही कुछ नहीं कहा जाएगा, वो तो फिर नित्य द्रव्य हो जाएगा, वो कार्य द्रव्य ही नहीं रहेगा। अब एक अवयवी है, एक अवयव है और अवयवी भी उसमें रह रहा है, अब वो एक अवयव का क्या होगा? न तो वो विघटित हो सकता, न औरों से मिलकर के कुछ नया बना सकता, तो वो तो स्वयं सदा बना रहेगा ना। जिसका कोई अवयव नहीं है और, तो वो तो सदा से वैसा ही है ना, बना हुआ नहीं है, तो नित्य रहेगा। इसको यूं कह सकते हो, वो तो फिर सदा बना रहेगा। उत्पत्ति शब्द तो छोड़ ही दो, उसको हम कार्य मान ही नहीं सकते, अब कार्यत्व से ही च्युत हो जाएगा वो सदा बना रहेगा, उसमें नित्यत्व कथन आपको करना पड़ेगा। इस ढंग से तो ठीक है, बाकी ये बात नहीं है ऐसा। ये अधिकरण ऐसा है कि इसकी पंक्तियों की अलग अलग व्याख्याएं आपको मिलेंगी, कोई इस तरह संगति लगाता है, कोई उस तरह संगति लगाता है। ये जटिल है प्रकरण समझने में, पंक्तियां लगाने में, कि आखिर ये कह क्या रहे हैं, भाष्यकार कह क्या रहे हैं। और एक बार आपने ढंग से समझ लिया तो आपको पता लगेगा नहीं ये क्या लिख रहे हैं। क्यों ऐसा लगेगा? क्योंकि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाए, कंडीशनड हो जाएंगे, मैंने जो बोला उससे आप कंडीशनड हो गए, अब आपको बाकी सारी चीजें गलत लगेगी। ठीक है, इनको ठीक समझना है तो जो पहले से जान रखा है उसको हटाओ और तब इसको देखो। अब पहले मैं जो बोल रहा हूं उसमें आपको जो प्रश्न करना है वो करो, ये पंक्ति ठीक लग रही है नहीं लग रही है, क्या है, क्या अर्थ हो सकता है, जितने दूसरे अर्थ हैं जो इससे भिन्न हैं आप उनको देखो कि क्या ये घट सकता है। अगर घट सकता है तो वो अर्थ भी स्वीकार्य हो जाएगा, लेकिन घट नहीं सकता, कोई संगति नहीं लग रही है तो केवल वाक्य रचना लिख दी है बिना समझे, या क्या सोच करके उन्होंने लिख दिया। अब यही नहीं पता लग रहा कि उसकी पुनः पुनः उत्पत्ति होने लगेगी तो क्यों, हेतु एकदम पूछेगा ना, ये तो प्रतिज्ञा हो गई कि उसकी उत्पत्ति पुनः पुनः होने लगेगी। अगर ये कथन कर रहे हैं तो उनको हेतु देना चाहिए, न्याय दर्शन में तो आप कोई भी कथन करोगे तो आपको कारण बताना होगा, बिना कारण के तो आपकी बात की तो सिद्धि नहीं होगी, आपका प्रतिज्ञा मात्र है वो, या तो समझाते हैं कि भी कैसे होती है, हमारे तो नहीं समझ में आता है कैसे उत्पत्ति होगी, पुनः पुनः उत्पत्ति होती रहेगी क्या मतलब है। हाँ, उसकी विद्यमानता बनी रहेगी, ना वो कभी उत्पन्न हुआ होगा और ना नष्ट होगा, बात तो ये कहनी चाहिए थी विद्यमानता, लेकिन विद्यमानता को उत्पत्ति नहीं कहा जाता है, ये उसको कार्य द्रव्य तो स्वीकार कर रहे हैं, कार्य द्रव्य को छोड़ नहीं रहे, बल्कि कहना चाहिए कि ये तो कार्य द्रव्यत्व से ही समाप्त हो जाए, इसको कार्य द्रव्य कह ही नहीं सकते हम, ऐसा कोई हो तो। इतना लग गया, अब आगे देखिए। हाँ बोलो, इस पंक्ति का लगाओ, इस पंक्ति का तो एक ही अर्थ बताया था, इसके आगे वाला जो अंश है जो अब चलने वाला है उसके दो तरह से अर्थ किए थे, उसके चाहे तीसरा भी अर्थ कर लेंगे, तो आपको उसमें बिल्कुल निश्चय चाहिए तो एक अर्थ में बता दूंगा आज आपको। ठीक है, आप पूछ रहे थे उत्तम जी कुछ, एक अवयव में अवयवी, ठीक है प्रश्न, तत्वतः कहें तो नहीं रह सकता, क्योंकि ये अवयव अनेक अवयव मिलकर के फिर जो बनता है उसी को तो हम नया अवयवी कहते हैं, अवयवी जो है वो नया धर्म है, जैसे कल देख रहे थे ना, मिट्टी है, मिट्टी तो है धर्मी, वो पिंड था, घट था, कपाल था, ये जो पिंड घट कपाल, ये जो हम दिखने में तो हम द्रव्य कहते हैं मोटी भाषा में कि द्रव्य, लेकिन वास्तव में उस तरह देखें तो ये धर्म है, ये धर्म है, धर्मी यानी द्रव्य कौन सा है, मिट्टी। ठीक, और अवयवी को क्या माना गया था, धर्म, पहला वाला धर्म हटके नया धर्म आना, अनेक वस्तुओं के मिलने के बाद एक नई चीज बन जाना, ये अवयवी की उत्पत्ति मानी गई है। तो ये अवयवी की उत्पत्ति कार्य द्रव्यों में, अनित्य द्रव्यों में घटती है, अनित्य द्रव्यों में, कार्य द्रव्यों में घटती है। ये नित्य द्रव्यों में आप कहेंगे परमात्मा क्या है, परमात्मा अवयव है या अवयवी? चंदेव जी, परमात्मा अवयव है या अवयवी? क्या मन कहीं और घूम रहा है, है? क्या बात है, नहीं स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है, दोनों ही नहीं है। तो परमात्मा ना अवयव है ना अवयवी है, हम्म? अच्छा, और आप अवयव हैं या अवयवी हैं? अवयव हैं किसके? अभी शरीर में बोतलें चढ़ रही है ना, तो शरीर पर केंद्रित है अभी। सामाजिक प्राणी है, समाज से जुड़े हुए हैं, समाज की ही सोचते हैं, तो समाज का एक अवयव। तो आप तो अवयव हुए, और अवयवी कौन हुआ? अवयवी कौन हुआ? समूह हुआ, समाज हुआ, समूह हुआ। ठीक है, तो बात तो ये हमारे को दिखानी है, जो अवयव भी हो और अवयवी भी हो। पर आप तो अवयवी है ही नहीं, आप तो अवयव है ना, आप तो जब आप अपने को अवयव कह रहे हो तब आप अपने को अवयवी थोड़ा कह सकते हो। जब जिस स्थिति में ये अपने को अवयव कह रहे हैं, किसका? समाज का, समूह का, उस समय आप अपने को अवयवी नहीं कह सकते। हाँ, आप अवयवी हो, आप अवयवी हो तब जब आप पहले अनेक अवयवों को खोज लो, क्या ये अवयव हैं और इनका समूह, ये मैं अवयवी हूं। जैसे हमारा शरीर, ये एक हम अवयवी हो गए, अलग अलग नाम से व्यक्ति विशिष्ट हो गया, व्यक्ति विशेष हो गया। तो अब हम इसमें अनेक अवयव खोज लेते हैं, पता लगते हैं हमारे को, अब अनेक अवयव हो गए तो अब एक अवयवी पैदा हो सकता है। और यदि अनेक अवयव नहीं होते, आप यहां अवयवों को नहीं देखते, तो अवयवी आ सकता था क्या यहां? नहीं आ सकता था। तो मैं तो आत्मा की दृष्टि से कह रहा था आपको, ये प्रश्न वैसे मेरे को 22 दिसंबर 15 के बाद में करना चाहिए था आपसे, है? जैसे परमात्मा के संदर्भ में मैंने कहा कि परमात्मा अवयव है या अवयवी, कहा कि ना अवयव है ना अवयवी, आपने उत्तर तो ठीक दिया। तो मैं पूछ रहा था कि आप अवयव हैं या अवयवी? क्या संन्यास ले लिया आपने? तो यही तो आपसे मुझसे सुनना चाह रहा था कि मैं भी, यानी हम आत्मा भी, हम आत्मा के लिए भी नहीं कह सकते कि ये अवयव है या अवयवी। अच्छा, प्रकृति के तीन कण सत्व रजस तमस, इनके लिए क्या कहेंगे, ये अवयव है या अवयवी है? अलग अलग एक एक कण लेना, अवयव किसके किसके? कार्य द्रव्य की बात नहीं की जा रही है, विषय कार्य द्रव्य नहीं बनाया गया, विषय क्या बनाया गया? सत्व रजस तमस। जैसे परमात्मा को बनाया गया था, जैसे आत्मा को बनाया गया, ऐसे सत्व रजस तमस, और वो भी एक एक कण, सब मिला करके मत बोलना, एक एक कण। सत्व के बहुत सारे कण है, वो एक कोई सा, रज के, तम के, कोई सा एक कण ले लिया। अब वो कण प्रकृति के सत्व रस तम, मान लो तीन कण है, ये एक कण अवयव है या अवयवी, क्या प्रयोग करोगे आप? कौन बोला अवयव? किसका अवयव है ये? प्रकृति का। प्रकृति अवयवी हुई? हमारी बात ये नहीं चल रही है कि प्रकृति के अवयव क्या है, हमारी बात सत्व रस तम, ये विषय से हट करके बात हो जाती है ना। अब यूं तो कहेंगे नहीं, इससे जुड़ी हुई बात है जी, सत्वरजस्तम से कोई तो प्रकृति कहते हैं, और ये सूत्र भी बोल सकते हैं अपने प्रमाण के लिए, सत्वरजस्तम समहर्षि कपिल ने कहा है, मैं ऋषियों की बात बोल रहा हूँ, सत्वरजस्तम साम साम्य अवस्था प्रकृति, प्रकृतिर महान महतो अहंकार है, पूरा बोल कर कहेंगे उस आधार पर प्रकृति तो कह सकते हैं हम, आप कैसे कैसे कह रहे हो, शास्त्र के अनुसार बोल रहे हो, पर न्याय दर्शन या तो कहीं बिल्कुल बुद्धिपूर्वक बात होगी तो जो विषय उठाया गया उससे इधर उधर नहीं जा सकते, ये विषय बदल के विषयांतर होकर के कुछ बोलना होता है। देखो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि भाई आप महर्षि कपिल का खंडन करते हो, अब महर्षि के कपिल के प्रमाण को नहीं मानते हो, उन्होंने अबुद्धिपूर्वक कहा है तो कह सकते हैं, तो नहीं महर्षि कपिल ने तो अपनी बुद्धिपूर्वक ही कहा था, आप उनकी संगति अबुद्धिपूर्वक लगा रहे हो, यही कहेंगे। तो सत्वर स्तंभ में भी आप यही कहेंगे, न तो यहां अवयव है और न अवयवी। तो अब इससे क्या निकल करके आया कि अवयव अवयवी का व्यवहार कार्य द्रव्यों में ही होता है और कहीं हो ही नहीं सकता है। अगर हम नित्य द्रव्य में अवयव अवयवी का व्यवहार करते हैं तो कौन प्रयोग माना जाएगा? हम कहें कि घड़ा एक द्रव्य है, और चूंकि घड़ा एक द्रव्य है और एक अवयवी है ना, परमात्मा एक द्रव्य है या नहीं है? है। तो जैसे घड़ा द्रव्य है और अवयवी है, ऐसे परमात्मा भी एक द्रव्य है तो अवयवी नहीं है, तो अवयवी है। जो जो द्रव्य होता है वो अवयवी होता है, जैसे कि घट, जैसे कि आपका शरीर, जैसे कि ये लेखनी, जैसे कि ये चश्मा, जैसे कि ये वृक्ष, कितने भी उदाहरण ले लो। जो द्रव्य होता है वो अवयवी होता है, परमात्मा भी चूंकि एक द्रव्य है इसलिए वो भी अवयवी है। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के तीन कण ये साध्य में है अभी, कि ये अवयवी है या नहीं है, ठीक है? तो हम उन्होंने उदाहरण दे दिए बहुत सारे, साध्य में कौन कौन से हैं? आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के तीन कण, इनका भी हम कि ये हमारे लिए साध्य है कि ये अवयवी है या नहीं है, ठीक है? और अब ये मैंने सिद्ध कर दिया कि ये जितने ये द्रव्य होते हैं ये सब देखो अवयवी भी है, अवयवी भी है, इसलिए जो जो द्रव्य होता है वह अवयवी होता है, इसलिए ये भी अवयवी हैं। करो खंडित, अनेकांतिक करो, करो अनेकांतिक, ये बोल रहे थे ना अनेकांतिक, खंडित करो। अभी ये सिद्ध किया था आपने कि ना तो वो अवयव है ना अवयवी है, अभी पंचावयव तो ये आ गया कि द्रव्य होने से वो अवयवी है, खंडित करो। आत्मीर जी खंडित करो या तो स्वीकार करो, पहले पंचावयव से खंडित करो, पंचावयव से क्या कोई दोष दिखाई दे रहा है खंडित कर सकते हो तो करो, नहीं तो नहीं। ईश्वर, जीव और सत्वरस्तमस ये अवयवी होते हैं, ये प्रतिज्ञा है। तो अभी तो मैंने बदल दिया ना जैसे ही इन्होंने अनेकांतिक कहा तो मैंने ये अगला वाक्य इसलिए सबको मिला दिया। अब ऐसा क्यों किया मैंने, अब ये कोई उदाहरण नहीं ला सकते विपरीत खंडन का, अनेकांतिकता दिखाने के लिए कोई उदाहरण तो लाते, अगर मैं केवल परमात्मा को ही केंद्रित रखता तो कि भाई जो द्रव्य होता है वो अवयवी भी होता है, तो परमात्मा भी द्रव्य है तो अवयवी है, वो भी अवयवी होगा, तो कहते नहीं आत्मा द्रव्य है और अवयवी नहीं है, सत्वरस्तम द्रव्य है लेकिन अवयवी नहीं है, प्रत्युदाहरण दे देते ना, अनेकांतिक बना देते ना। तो उससे बचने के लिए मैंने ये वाक्य बोल दिया था कि साध्य कोटि में क्या क्या है ये, और आप में से किसी ने भी उसका प्रतिषेध नहीं किया था, ये आपत्ति आप अब उठा रहे हो। मैंने प्रतिज्ञा को दो तीन बार दोहराया था आपने तब नहीं उस बात को पकड़ा, आप रोकते नहीं, आपकी प्रतिज्ञा तो ये थी। अब जब मैं सारी कथा करके आगे निकल गया तब आप कह रहे हो कि आपकी प्रतिज्ञा ये नहीं थी, मैंने जो प्रतिज्ञा बोली थी वो आपने स्वीकार कर ली थी, अब आप कोई प्रत्युदाहरण नहीं दे सकते। सत्येंद्र जी, आई बात समझ में? कभी अपना पक्ष कमजोर लग रहा हो कि भाई ये इस तरह तो खंडित हो जाता है, तो सामने वाले को तो पता भी नहीं लगेगा ये कर क्या रहा है आदमी। हमने वाक्य बोल दिया, अगर वो कहे भी कि नहीं आप तो, पर आत्मा का भाई बात तो वही है, जो आत्मा के लिए प्रश्न है वही परमात्मा के लिए है, और वही सत्वरस्तम के लिए है, प्रश्न तो तीनों के लिए है या नहीं है, प्रश्न तो सबके लिए है, तो सबको इकट्ठा ही ले लेते हैं, उसको तो हम ऐसे बोल देंगे, उसको क्या पता लगेगा ये किस प्रयोजन से इकट्ठा ले रहे हैं। उस समय बोलते जिस समय ने प्रतिज्ञा बदली थी, तो फिर नहीं ध्यान दिया तो ये आपका निग्रह स्थान है। चलो आपकी अगली पंक्ति लूं, अब यहां तक हो गया। समूह का प्रकृति नाम कह दिया जाता है, इनके मिलकर के कोई नया द्रव्य बनता है उसको प्रकृति कहते हैं, ऐसा नहीं है। एक होता है कार्य द्रव्य बना, अनेक उपादान कारणों के मिलने से एक कार्य द्रव्य बना और उसको हमने संज्ञा दी, वहां तो वो कार्य द्रव्य होगा, यहां केवल उनके समूह की संज्ञा मात्र है और कुछ नहीं है, वो बना नहीं है कोई। इनके मिलने से मूल प्रकृति नाम की कोई नई चीज उत्पन्न हुई है, ऐसा नहीं है, क्योंकि मूल प्रकृति को जिसको ही मूल प्रकृति कहते हैं या प्रकृति कहते हैं वो भी नित्य मानी जाती है। वो नित्य तभी हो सकती है जब हम इनके मिलने से कोई नई चीज के उत्पन्न होने को न माने, उनके कथन के अनुसार ही। तो वहां उनका तात्पर्य जब ये कहा जाएगा सत्वर स्तंभ मिलकर के और ये प्रकृति कहा जाता है, वो मिलने का मतलब ये नहीं है कि आटा मिलकर के रोटी बनाए और इसको हम ऐसी कोई प्रकृति है, नहीं तो उनके खुद के कथन में विरोध आ जाएगा, हम उनके वक्तव्य से भिन्न नहीं ले सकते। उनका जो वचन है उनके वचन में उन्होंने उसको नित्य माना है, तो अब हम सत्वर स्तंभ के मिलने से जिसको हम प्रकृति कह रहे हैं उसको उस ढंग से देखेंगे कि उसकी नित्यता बनी रहे, और वो क्या है, केवल संज्ञा मात्र है। सत्वर स्तंभ के समूह की संज्ञा केवल प्रकृति कह दी गई है, उनके मिलने से कोई चीज बनी हो उसको प्रकृति कह रहे हैं ये हम स्वीकार नहीं कर सकते। हाँ, इतनी बात तो समझ में आ रही है ना, अब बोलो क्या प्रश्न बसता है वहां। नहीं, अलग अलग मतलब आप कह रहे हो सत्वर स्तंभ मिलकर के एक बन गया, फिर अगला सत्वर स्तंभ मिलकर के एक बन गया, ऐसा नहीं। सत्व के भी बहुत सारे कण हैं अलग अलग, रज के भी अलग अलग कण हैं, तम के भी बहुत सारे हैं, बहुत है हमारी दृष्टि से अनंत है वो, ऐसा हाँ हाँ। बना नहीं, बना शब्द प्रयोग मत करो उसको आप ढेला तो एक कार्य द्रव्य हो गया, आप कह सकते हो कि एक नई चीज बनी है, मिट्टी थी पानी मिलाया जोड़ दिया तो एक ढेला बन गया, अब वो मिट्टी से अलग धर्म आ गए इसमें, वो संयुक्त है, फेंकेंगे तो एक साथ जाएगा इत्यादि, उसके गुण धर्म अलग हो गए। ये केवल इनका जैसे मिट्टी का कोई ढेर हो, अब हम कहें कि ये मिट्टी का ढेर है या गेहूं का ढेर है खेतों के अंदर, अनाज का ढेर है, तो वो कोई नई चीज बनी है क्या? वो जो ढेर है वो कोई नई चीज बनी है क्या? ढेर मतलब जैसे गेहूं निकाले, निकाल करके और वो इकट्ठे करते जाते हैं ना, अब हमने 100 बोरियां लेके आए और इकट्ठा कर दिया, अब वो जो एक राशि है, एक ढेर मतलब राशि है उसकी, वो एक नया अवयवी है क्या, नई चीज बनी है क्या? वो हम गौण रूप से कथन करते हैं कि एक ढेर है, वास्तव में कोई द्रव्य नहीं बनाया वो, और लौकिक दृष्टि से फिर भी आप मान लो उसको प्रकृति में सत्वर स्तंभ में तो कोई ढेर वाली बात नहीं है, वहां पर केवल कथन हो रहा है, यहां तो राशि फिर भी इकट्ठी हुई है, ठीक है, सत्वरस ये गेहूं इकट्ठा हुआ, मिट्टी इकट्ठी हुई, फिर भी चलो हमने इकट्ठा किया और कहा चलो ये एक ढेरी बन गई, ये दूसरी ढेरी बन गई, ये तीसरी ढेरी बन गई, आपको ये इसकी वो उसकी वो उसकी, ऐसे हम ढेर बनाते हैं, वो तो फिर भी आप बना हुआ कह लो, लेकिन ये तो कोई इकट्ठे थोड़े किए हुए हैं, बिखरे हुए हैं वैसे, बस सब जगह बिखरे हुए हैं और उसका बस कथन किया जा रहा है। ये जो सारे बिखरे हुए हैं सत्वरस्तम, इसका नाम प्रकृति है। उसका कोई विशेष संयोग हो, विशेष ढेर बनता हो, उसको प्रकृति कहते हैं, ऐसा नहीं, कभी ऐसे भी हो सकता है, कभी वैसे भी हो सकता है, बस बिखरा पड़ा है, वो तो बिखरा पड़ा है, उसको क्या कहोगे आप? अब मान लो बालू रेत यूं ही बिखरी हुई पड़ी है तो बहुत सारी, उसको क्या कहो बोलोगे आप? बस कोई नई चीज थोड़ा ना बनी है उसमें, ऐसा ही प्रकृति है। अब और आगे चले, तो आठवां सूत्र उसकी दूसरी पंक्ति जो अब देखेंगे, तो प्रसंग क्या था? अवयवों में अवयवी रहता है, ऐसा यदि मानो तो प्रत्येक अवयव में संपूर्ण अवयवी तो रह नहीं सकता, परिमाण का भेद है, और यदि मानोगे तो द्रव्य में एक द्रव्य का दोष आ जाएगा। तो अब अंतर क्या करना है? दिखाना तो वही है, अवयवों में अवयवी का रहना, प्रसंग वही चल रहा है भूमिका, लेकिन पहले था संपूर्ण अवयवी अवयव अवयव में रहता है, अब संपूर्ण को छोड़ दो, अवयवी का एक देश अवयव में रहता है, अवयवी का एक देश अवयव में रहता है। दो ही तो विकल्प बनते हैं हमारे पास में, घड़ा है उसके बहुत सारे अवयव हैं, तो पहले तो संपूर्ण अवयवी एक अवयव में रहता है, इसका खंडन हो गया। अब दूसरा पक्ष क्या है? अवयवी पूरे घड़े में है और अवयव उसके एक एक देश में है, इसका प्रत्येक अवयव एक निश्चित देश में है, अलग अलग अलग अलग अलग सबका अपना अपना स्थान है, और अवयवी संपूर्ण में है, यही तो मान्यता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो अवयवी का एक भाग एक अवयव में है, यही तो कहोगे? प्रत्येक अवयव में संपूर्ण अवयवी तो हो नहीं सकता, बात समाप्त हो गई वो, तो फिर कहां है? अच्छा, अवयवी कहां पर है? संपूर्ण घड़े में, और अवयवी एक ही है और उसका परिमाण भी वही है जो घड़े का परिमाण, और घड़े में बहुत सारे अवयव हैं, तो फिर एक अवयव में, प्रत्येक अवयव में या सब अवयव तो अलग हो जाएगा, लेकिन इसको स्पष्ट करने के लिए हमें एक अवयव पकड़ना पड़ेगा। तो एक अवयव में अवयवी है, ये मानेगा ना सिद्धांती? तो अब किस रूप में है? एक अवयव में अवयवी का एक भाग रह रहा है, यही तो कहेंगे? घड़े के एक अवयव में, ये प्रत्येक अवयव में कह लो, अवयवी का एक एक भाग, छोटा छोटा छोटा अवयवी का कुछ भाग यहां है, कुछ यहां है, कुछ यहां है, कुछ यहां है, कुछ यहां है, ऐसे, ये दूसरा पक्ष बनेगा, उसकी बात ये है। तो ना पी एक देशे या एक देशे ना, ये भी कथन कर लीजिए, दोनों तरह से घट जाएगा। कौन? ना भी एक देशे ना अवयवी, अवयवी एक देश के रूप में भी यहां नहीं रह रहा है, किसमें? एक अवयव में। ना भी एक देशे, एक देशे ना अर्थ करेंगे जो यहां लिखा है उसको अवयवी के रूप में लेंगे, ठीक है? ना भी एक देशे ना, अगर एक देश आप अवयवी का ले रहे हो तो, यदि एक देश अवयव का लोगे तो दूसरे ढंग से अर्थ बनेगा। ना पी एक देश है, अवयवों के एक देश में भी ये नहीं रहता है, लेकिन दूसरा वाला अर्थ ज्यादा संगत है, उस तरह देखो। ना पी एक देश है, या तो ना पी एक देश है ना, अवयवी एक देश के रूप में भी इन अवयवों में नहीं रहता, किसी भी अवयव में, सबके लिए लागू होगा। ना भी एक देश है ना, क्यों? ये प्रतिज्ञा है इसकी, अब इसका हेतु दे रहे हैं। सर्वेशु अन्य अवयव अभावात, सब में, सब अवयवों में, सर्वेशु अवयवेशु अन्य अवयव अभावात, अन्य अवयव किसके? अवयवी के, अवयवी के अन्य अवयवों का अभाव होने से। सर्वेशु मतलब प्रत्येक में, घट के प्रत्येक अवयव में अवयवी के अन्य अवयवों का अभाव है। एक घट के एक अवयव में अवयवी का एक देश है, तो अवयवी का जो भाग इस एक अवयव में है, अवयवी के जो बाकी के भाग हैं, वो इसमें नहीं है। यानी अन्योन्या भाव की दृष्टि से देखिए आप, घट के एक अवयव में अवयवी का एक भाग है, जब हम ये वचन बोल रहे हैं तो अवयवी के जो अन्य भाग हैं वो इसमें नहीं है। और यही कथा दूसरे अवयव के लिए भी लगेगी, दूसरे अवयव में अवयवी का एक भिन्न भाग है छोटा सा, तो उसमें अवयवी के बाकी भाग नहीं है। ऐसे सब में, सर्वेषु, सब अवयवों में, प्रत्येक में, एक एक में अवयवी के अन्य अवयवों का अभाव होने से, तो नापि एक देशे न सर्वेषु, ये तो प्रतिज्ञा हो गई, सर्वेषु अन्य अवयव अभावात्, सब अवयवों में अवयवी के अन्य अवयवों का अभाव होने से, ये करता है। ये मेरे को सबसे अधिक संगत लगता है। दूसरे अर्थ भी बता देता हूं, जो वो भी थोड़ा चल जाते हैं, वैसे चलाने को चला सकते हैं। अभी जो अर्थ बोला इसमें कोई समझ में नहीं आया, बोला हाँ, हाँ तो उसको एक भाग तो मान रहे प्रथम अवयव, दूसरे में क्यों नहीं मान रहे? फिर से बोलो, अवयवी का एक भाग एक अवयव में है, हाँ, और दूसरे जो अवयवी के और भाग हैं, अवयवी के दूसरे भाग हैं, वो इस एक अवयव में नहीं है, इस एक अवयव इसमें नहीं है ना, बाकी सबका इस एक अवयव में अभाव है। अब दूसरा अवयव ले लो, दूसरे अवयव में अवयवी का कौन सा भाग है? जो है एक भिन्न भाग है, और उस दूसरे भाग को छोड़कर के जो बाकी के भाग हैं अवयवी के, वो इसमें नहीं है। ऐसा सब जगह घटेगा। यहां अवयवी का जो भाग है इस अवयव में, नीचे वाले भाग के अवयव में अवयवी का जो भाग है वो तो है ही, मानना पड़ेगा, क्योंकि वो अवयवी अभी हम पूरे में मान के चल रहे हैं, लेकिन अवयवी का जो भाग यहां पर है उसके अतिरिक्त जो अवयवी के भाग हैं वो इसमें नहीं है। वेदनिष्ठ जी, चलेगी बात? नहीं, ज्यादा गर्म हो गया दिमाग या तो शुरू से पकड़ो, वैसे तो मैं कई बार बोली चुके, मैं पहले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसी की तो बात कर रहा हूं। ये जो अभी चल रहा है ये आ गया क्या समझ में? अच्छा, और किसको नहीं आया? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, आप ही उत्तर दे दोगे इसका। मैं पूछता जाता हूं, आप उत्तर दे दोगे। घट एक अवयवी है और इसमें अनेक अवयव हैं, तो घट अवयवी इसमें कहां पर है? संपूर्ण में। संपूर्ण को अगर यूं खोलूं कि प्रत्येक अवयव में है, संपूर्ण में है, मतलब संपूर्ण मतलब इसके समस्त घटकों में है, ठीक है? अभी है तो संपूर्ण में ना, उसको दो ढंग से देखा जा सकता है कि प्रत्येक घटक में पूरा पूरा है, वो तो ले ही नहीं रहे, वो तो हम जा चुकी बात। प्रत्येक घटक में अवयवी का कुछ न कुछ अंश है, क्योंकि अवयवी पूरे में है, इसका मतलब है प्रत्येक अवयव में है, प्रत्येक अवयव में है, लेकिन प्रत्येक अवयव में पूरा पूरा तो है नहीं, तो प्रत्येक अवयव में थोड़ा थोड़ा है। जहां जो अवयव है वहां स्थित अवयवी का भाग उसमें है, हो गया। तो अब एक अवयव को पकड़ लो, इस एक अवयव में अवयवी का एक भाग है छोटा सा, और अवयवी का कौन सा भाग यहां पर नहीं है? अन्य सारे भाग वो बहुत अधिक है इसकी अपेक्षा, ये तो कौन छोटा सा कण है, उतना सा है और बाकी सारे भाग इसमें नहीं है, ठीक है? और दूसरे कण में, दूसरे कण में अवयवी का दूसरा भाग है जो भी है वहां पर, लेकिन उसको छोड़ के बाकी के जो भाग हैं वो नहीं है। अच्छा, ऐसा सब अवयवों के लिए कह सकते हैं ना, सब अवयवों में। तो देखो, सर्वेशु सर्वेशु अवयवेशु, सब अवयवों में, उस घट के समस्त अवयवों में अन्य अवयव अभावात, अन्य अवयव किसके, अवयवी के लेना, अवयव के मत ले लेना, अवयवी के अन्य अवयवों का अभाव है इसमें, ठीक है, इसलिए अवयवी यहां नहीं है। अब दोष पूर्व पक्षी में आप कुछ भी ढूंढ सकते हो, लेकिन वो जो कह रहा है वो कुछ इस तरह की बात कर रहा है। हाँ, ये जो कुछ कुछ अंशों करके सब में जो अवयवी आया, उसको पूरे को कभी अवयवी क्यों नहीं, एक ही मान है, एक ही अवयवी है ना, सिद्धांती एक ही अवयवी मानता है, सिद्धांती सिद्धांती मानता है, सिद्धांती एक ही अवयवी मानता है। पूर्व पक्षी किस आधार पर मना करता है, ये पूरा एक अवयवी करना कुछ कुछ अंश लेकर के, हाँ हो गया पूरा, हाँ, किस आधार पर, ये अभी ये नहीं कह रहा है कि एक भी अवयवी नहीं है, मान नहीं रहा है, वो तो खंडन नहीं कर रहा है, अब वो तो पूर्व पक्षी है ना, पर वो यूं कह रहा है कि इसमें भी पूरा अवयवी नहीं है, इसमें भी पूरा अवयवी नहीं है, बहुत सारे अवयवी का अभाव है इसलिए अवयवी नहीं है, पूर्व पक्षी ये कह सकता है ना, इसलिए हमें पूरे में तो बन गया, तो ये को अवयवी तो मानना चाहिए। ये सिद्धांति के रूप में आप बोल सकते हो, आप उसको बोलने से रोक तो ना सकते हो, बोल रहा है वो, बोल ये सिद्ध पक्ष थोड़ा है, पूर्व पक्षी का है ना, उसको तो उलझाना है ना, अगर आप उलझ गए उसकी बात में, हाँ भाई बात तो ठीक है, तो उसका काम निकल गया बस, वो कहेगा हाँ अवयवी नहीं होता है, और आपने पकड़ ली बात, आप कहोगे ये है, बोले ये करते हुए भी आप एक अवयवी तो मान रहे हो, एक अवयवी तो मान रहे हो आप, ये अवयवी इस शब्द का अर्थ करने की क्या आवश्यकता है, वैसे तो अवयव में अवयव तो नहीं रह सकता, तो ऐसे ही आप चला, अवयव में अवयव नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। देखो उस तरह देखोगे तो नापि एक देशे न सर्वेशु, सब में अन्य अवयव का अभाव होने से, ये जिस ढंग से कह रहे हैं कि अवयवी को मत लाओ यहां पर, केवल अवयव शब्द को ही रखते हैं, तो क्या होगा, एक अवयव में अन्य अवयवों का अभाव है, एक अवयव में अन्य अवयवों का अभाव, दूसरे अवयव में बाकी अन्य अवयवों का अभाव है, ऐसा सब है, ये बात मान ली, पूर्व पक्षी भी मानता है, सिद्धांत भी मानता है, इससे सिद्ध क्या हुआ, नहीं वही की वही नहीं, जो प्रसंग चल रहा है उस प्रसंग में आप किस पंक्ति का अर्थ लोगे, ये पंक्ति लक्ष्य को सिद्ध करने वाली होनी चाहिए, शीर्षक क्या दे रखा है, अथ अवयवेशु अवयवी वर्तते, उसमें ये क्या सहयोग देगा, तो ऐसा अर्थ हम प्रसंग बाह्य होने से नहीं कर सकते, प्रसंग हमारे को पता है किस दृष्टि से चल रहा है, तो बाकी अध्याय हम स्वयं समझते हैं ना, सामान्य भाषा में भी हम समझते हैं, वहां हम कोई नहीं पूछता कि आपने ये अर्थ कैसे ले लिया, इतनी सहजता से हम स्वीकार करके चलते हैं, ये तो चूंकि भाषा दूसरी हो गई, विषय दूसरा हो गया, इसलिए हमें लगता है ये अर्थ आप कहां से ले आए, लोक भाषा में इतना प्रयोग हम करते हैं, वाक्य कुछ इतना सा कहा गया और उस जो प्रसंग चल रहा है वो अपने आप जुड़ करके हम अर्थ समझ लेते हैं, ऐसा यहां पर भी लगेगा, और कोई अर्थ नहीं कर सकते, हो गया वेदनिष्ठ जी, चले तो आपका प्रश्न हो गया पूरा, और किन को पूछना है, हाँ कश्यप जी, नवा सूत्र, ये पूछ रहे हैं कि अवयव और अवयवी दो बातें हैं, इनमें से कौन धर्म है और कौन धर्मी, अभी भी मैंने प्रसंग में आज बोला था पूछते हुए, आप बताओ तेजेंद्र जी, आपको क्या बताना है, प्रश्न क्या है, दो शब्द हैं अवयव और अवयवी, अवयव और अवयवी, इनमें से कौन सा धर्म है और कौन सा धर्मी है। धर्म और धर्मी भी, ये भी दो शब्द हैं। आपको केवल ये जोड़ना है, परीक्षाओं में आता है ना जैसे, इसको मैच करो, एक दूसरे से जोड़ो, धर्म और धर्मी, और इधर है अवयव और अवयवी। वहां आते हैं परीक्षा में, यहाँ एक दो तीन चार दस हो गए, और इधर भी दस शब्द हो गए। बोले एक दूसरे से जोड़ो, इसका इसके साथ संबंध है या इसके। भाषा में भी होता है, जो अलग अलग नई भाषा सीखते हैं, अंग्रेजी सीखते समय भी ये होता है, और विज्ञान में भी होता है। मैं जामनगर में परीक्षा देने गया था, जब प्रवेश परीक्षा थी उसमें भी इस तरह के प्रश्न आते हैं, न्यू टाइप्स के प्रश्न कहलाते हैं, नए तरीके के। इधर बहुत सारे शब्द जोड़ दिए कि इस शब्द से जुड़ी हुई कौन सी चीज है, इधर देखो आप, उसको पता होगा तो वो जोड़ देगा, इसका इससे संबंध है, इसका इससे संबंध है। तो आपको ये बताना है, ये धर्म शब्द इससे जुड़ेगा या इससे, और धर्मी शब्द इससे जुड़ेगा या इससे जुड़ेगा। अवयव धर्मी होता है, ये मत बोलो अभी, अभी केवल इतना सा बताओ, अवयव तो होता है धर्मी और अवयव ये होता है धर्म, ठीक है। ढीले क्यों बोल रहे हो, आपने संबंध धर्मी कौन है अवयव, और धर्म कौन है अवयवी। कभी उलझ गए, मन में उलझे हुए, बोल तो दिया लेकिन इनको लगता है कि मैंने पकड़ लिया और अब इनका खंडन करूंगा। अभी पूरा ठीक है, आपका दिमाग स्वीकार नहीं कर रहा है, संदेह है आपके। चलो गलत भी होता है तो कोई बात नहीं है, दूसरों से भी पूछ लेंगे। हाँ लोकेश जी बताइए, धर्म का संबंध अवयव, धर्म अवयव है या अवयवी, और धर्मी क्या है, कोई बताए। यानी धर्म तो है अवयवी और धर्मी है अवयव। आत्मन जी ठीक है, ओ वेद प्रकाश जी ठीक है, कोई गलत बताने वाला नहीं है आप में से इसको। मानना पड़ेगा बहुमत तो। आप बोलो, पूछना है आपको, पूछना था ना प्रश्न, 545 पीछे पहुंचे हैं, 545 नीचे से दूसरी पंक्ति। हाँ चार प्रकार से विभाग किया गया है, हाँ दो प्रकार का पत्र है, और कच्चे भाव और अटूट, तो दो कौन सा है, फिर से बोलो। चार भागों में बांटा गया, चार प्रकार का विभाग किया गया है, कौन से चार भाग हैं, कौन से चार भाग हैं, दुख, दुख का कारण, सुख या तो सुख और सुख का उपाय, ये चार में प्रमेयों को सबको डाल दिया। इन चार में ही प्रमेयों को डाल दिया गया है, ठीक है। एवं चतस्त्रिभिर् विधा भी इन विधाओं के द्वारा प्रमेयम विभक्तम, प्रमेय है कर्म, प्रमेय कितने हैं वहां पर 12, वो प्रमेय चार प्रकार से विभक्त कर दिए जाते हैं। किस किस तरह से, या तो दुख और दुख का कारण, और सुख का उपाय, इस चार में बांट दिए जाते हैं। आप दूसरे रंग से देख रहे थे, चलो अब हो गया स्पष्ट। प्रमेय को चार भाग से बांटो, बांटो है, तीसरे में है कृत्य भाव, फल और दुख, सबसे पहला था शरीर, इंद्रिय, मन, वेदना और बुद्धि, एक बच गया आत्मा, चार विभाग समझ कर लो, दो और बचे सारे नहीं हुए इसमें, कर्म दोष प्रवृत्ति और वो दुख, वो बीच में आए हैं, वो भी आए हैं। जैसे पहला आत्मा हो गया, आपकी शैली से चले तो पहला आत्मा हो गया, और किन के विषय में मिथ्या ज्ञान होता है, तो शरीर, इंद्रिय, मनोवेदना, बुद्धया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। फिर दुख आया है, ये तीसरा हो गया, फिर प्रवृत्ति आई है, फिर प्रत्यभाव फल दुख, नहीं अच्छा ये दुख तो इधर आ गया, प्रत्यभाव फल दुखानी और अपवर्ग, प्रवृत्ति बीच में रही है, दोष दोष रहा, दोष अलग रहा, तो वो उस तरह से चार भाग में नहीं बटेगा। हे तू हान हानो पाए, ये जो चार है इसी में सब बट जाएगा, ये अभिप्राय है। okay. और पूछो, आप बताए थे अपवर को अधिकरण कर देते, अपवर को जानना चाहिए बताइए, प्राप्त करने योग्य है, जानने योग्य है, अधिगंतव्य है, तो उसके तो तीनों अर्थ ले सकते हो ना। ये जो प्रेत्य भाव फल दुखानी जेन लिखा, हाँ इनको जानना है, कर्म कर्म और दोष है, हाँ वो छोड़ने योग्य है। ये क्या चीज है प्रेत्य भाव दुख, हाँ ये क्या चीज़? जानने योग्य है, छोड़ने योग्य नहीं, छूट जाएंगे वो भी, दोष हट जाएगा तो ये भी छूट जाएंगे, दोष हट जाएगा तो प्रवृत्ति हट जाएगी, प्रवृत्ति हट जाएगी तो जन्म हट जाएगा, जन्म हट जाएगा तो दुख हट जाएगा। हा? वो तो श्रृंखला वही है जो पहले कही थी इन्होंने, और नीचे सूत्र दिया ही है इन्होंने, वही उसी क्रम में, एक को तोड़ोगे तो बाकी सारा टूट जाएगा आगे का। इनको कर्म और दोष को जानने के लिए हट जाएंगे, फल को जानने की क्या जरूरत, बिना फल के कैसे पता लगेगा, फल से ही तो बोध पैदा होता है कि ऐसा करने से ऐसा हो रहा है, इससे ऐसा हो रहा है, तभी तो वो छोड़ेगा उसको। दोष युक्त करने पे ये फल आ रहा है, दोष रहित करने से पे ये फल आ रहा है, परिणाम आ रहा है, तभी तो पता लगेगा, नहीं तो कैसे जान कैसे होगा। जान सकते हैं ना, क्यों नहीं जान सकते है? फल मतलब वो कर्माशय वाला फल ही मत लेना यहाँ पर, ये परिणाम प्रभाव सारा जो भी हमारा होता है वो सब में आएगा। अभी आप न्याय दर्शन पढ़ रहे हो तो कुछ फल नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है, कुछ अंतर आ रहा है तो पता नहीं लग रहा है क्या? पता लगता है, ऐसे सब चीजों का लगता है, भोजन करते हैं पता लगता है क्या हुआ भोजन के बाद में, पानी पीते हैं पता लगता है, स्नान करते हैं पता लगता है, और बाकी जो कर्माशय वाला है वो भी देख लो, वो थोड़ा परोक्ष है वो भी ले लो। और हाँ पूछो, आपको पूछना है कुछ, आगे पाठ चलाएं। ये पिछले बहुत दिनों का बाकी है ना, ज्यादा कुछ नहीं, पाठ तो मैं चला दूंगा पर मैं आज आगे का पाठ पढ़ा देता, वो उतना समझ में नहीं आता, क्योंकि मुख्य जो पीछे कल वाला था ना वो समझ में आने पे आगे का वो आपको बहुत सरल सा लगेगा कि ठीक है ये हो गया, और संगति भी लग जाएगी, नहीं तो पीछे वाला अधूरा रहने से पाठ नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं। आपके जाने में कोई अंतर नहीं पड़ेगा इससे। माता जी ने 14 तारीख का बीकानेर जाने का आरक्षण करवा रखा है मई, तो उसके बाद इनकी परीक्षा भी हो जाएगी और पांचवा अध्याय भी कुछ शुरू हो जाएगा, वो कर लेंगे, और कुछ और आगे पीछे सरकाना हुआ तो पहले पांचवा अध्याय थोड़ा सा शुरू कर देंगे, फिर परीक्षा दे देंगे दो चार दिन, आपको पांचवें अध्याय का रसास्वादन करवा देंगे। शुरुआत निग्रह स्थान, निग्रह स्थान ही निग्रह स्थान है, उसमें शुरू के कुछ निग्रह स्थान है, बाकी फिर वैसे ही, हाँ वो दूसरे में आएंगे। चलो पांच में जो भी शुरू में आएगा वो हो जाएगा, लेकिन पांचवा शुरू करवा देंगे। और कौन पूछ रहा था? हाँ दिलीप जी पूछो। 540 पहली पंक्ति। हटा दो उसको, हटा दो, संगत नहीं है, हाँ हटवा दिया था मैंने, बोला था अल्प विराम ले लो, इसकी संगति पिछले वाले से लग तो जाएगी लेकिन वो अधिक संगत नहीं है, वो आगे वाले से संगत है। ठीक बात है, इसको पढ़ लेते हैं। इस दृष्टि से सुदर्शनाचार्य जी वाला जो न्याय दर्शन है ना, उसमें अपेक्षाकृत ये ज्यादा अच्छा है, अल्प विराम पूर्ण विराम कहाँ है, या तो विपरीत अल्प विराम जो लगा हुआ है वो अपेक्षाकृत वहां ज्यादा अच्छा है, पाठ भी जो है संशुद्ध वहां पर अधिक अच्छा है, या तो जहां पाठ भेद मिलते हैं वहां की अधिक संगति लगती है वहां के पाठ की प्राय करके, नहीं तो दोनों भी ठीक होते हैं वैसे तो कई बार। तो आगे चलें फिर। तो सिद्धांत ही उत्तर दे रहा है, सूत्र संख्या 11 पृष्ठ संख्या 555। पिछले 5 सूत्रों में पूर्व पक्षी ने जो कहा था उसका निषेध कर रहे हैं। 11वां सूत्र है, एकस्मिन् भेदाभावात् भेद शब्द प्रयोग अनुपपत्ते है अप्रश्नः। एकस्मिन् एक में, जो एकत्व है एक इकाई है, यहां इस प्रसंग में लगेगा अवयवी, अवयवी एक ही होता है। एक में भेदाभावात्, भेद का अभाव होने से, जब एक ही है तो उसमें क्या भेद है, तो होते हैं भेद तो अनेक में होते हैं, एक में कहां भेद होगा, एक में कोई भेद नहीं होता है। तो एकस्मिन भेदाभावात् भेद शब्द प्रयोग अनुपपत्ते है, भेद शब्द का प्रयोग ही सिद्ध नहीं होता है। आप जो भेद कर रहे हो, इसका ये भाग उसका वो भाग उसमें रहता है क्या करता है, ये जो आप भेद प्रयोग कर रहे हो यही नहीं सिद्ध होता, इसलिए अप्रश्न, आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न ही नहीं है, ऐसे ही कल्पित करके प्रश्न करते जा रहे हो कि ये इसके अवयव इसमें रहता है ये उसमें रहता है। आप अवयवी एक के अनेक अवयव मान मान करके कथन कर रहे हो, प्रश्न उठा रहे हो, एक अवयवी के अवयव होते ही नहीं है, आपके प्रश्न ही नहीं बनेंगे। भाष्य, पूर्व पक्षी के प्रश्न को रख रहे हैं, किम प्रत्यवयवम कृष्णो अवयवी वर्तते अथ एक देशेन अनुपपद्यते, प्रश्न इति इति नोपपद्यते प्रश्न, कि प्रत्येक अवयव में पूरा अवयवी रहता है अथवा एक देश में रहता है, उसके एक भाग में रहता है या एक देश के रूप में रहता है, इति न उपपद्यते प्रश्न, ये प्रश्न ही खड़ा नहीं होता है। कस्मात, क्यों नहीं प्रश्न होता, एकस्मिन भेदाभावात् भेद शब्द प्रयोग अनुपपत्ते, एक में भेद का अभाव होने से भेद शब्द का प्रयोग ही वहां पर संगत नहीं होता है। भाष्य इसी, ये वार्तिक हो गया, कृत्स्नम इति अनेकस्य अशेष अभिधानम, कृत्स्न शब्द को खोल रहे हैं, कृत्स्न का मतलब क्या है, कृत्स्नम इति अनेकस्य अशेष अभिधानम, जो अनेक होते हैं उनका अशेष कथन करना, ये कृत्स्न कहलाता है। कृत्स्न शब्द का प्रयोग वहां होगा जब पहले तो अनेक होंगे और उन अनेकों में से अशेष, किसी को छोड़े बिना कोई छूट नहीं रहा, सब जब लिए जाएंगे तब कृष्ण शब्द का प्रयोग होगा, जिसमें अनेक नहीं है उसको कृष्ण शब्द से प्रयुक्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, बताना स्मृति से। तो कृष्णम इति अनेकस्य अशेषाभिधानम, और एक देश है इति, और एक देश का कथन जो आप एक अवयवी में एक देश का प्रयोग कर रहे हो, एक देश है इति नानात्वे कस्यचित अभिधानम, एक देश भी तब होता है जो उसमें अनेक होता है तो उसका एक देश होता है, तो आप अवयवी का जो एक देश कह रहे हो उसका एक देश होता ही नहीं है, ये कथन ही नहीं बनता है, उसका कोई अवयवी नहीं होता, ये अवयवी के भी अवयव बना बना करके सारा खंडन कर रहे थे। आगे, तौ इमौ कृष्णैक देश शब्दौ भेद विषयौ, कृष्ण और एक देश ये शब्द भेद के विषय वाले हैं, भिन्नता जहां होती है, नैकस्मिन् अवयवीनि उपपद्यते भेदाभावात्, उपपद्यते भेदाभावात्, एक अवयवी में ये दोनों नहीं हो सकते भेद का अभाव होने से, इसलिए आपका प्रश्न ही गलत है, प्रश्न को ही खारिज कर दिया, निरस्त कर दिया। आगे, इन्होंने 10 लिख दिया है लेकिन वो 10वां तो पूर्व पक्षी का था, उसको अलग रखो, ये केवल 11वें का मानो, 10 शब्द संख्या हटा दो यहां से, ये ठीक नहीं है, 10 का कोई भाष्य है ही नहीं, ये 11वें का है शुद्ध भाष्य। आगे, 12वें की भूमिका, अन्य अवयव अभावात् नैक देशेन वर्तते इति अहेतु, 8वें सूत्र में इन्होंने हेतु दिया था, अन्य अवयव अभावात् नैक देशेन वर्तते, नैक ना भी एक देश है ना, सर्वेशु अन्य अवयव अभावात, वो विपरीत क्रम दिया है लेकिन हेतु वही है, इति अहेतु, ये कथन आपका असंगत है, हेतु ही ठीक नहीं है, क्यों, तो 12वां सूत्र है सिद्धांति का, अवयवांतर भावे अपि अवृत्ते है अहेतु, ये अहेतु क्यों है, अव्यवांतर का भाव होने पर भी आवृत्ति तो होती, अव्यवांतर का भाव होता तो भी आवृत्ति होती। अब उसके लिए वो पहले वाला समझो, पूर्व पक्षी ने कहा था चूंकि धर्मी में, चूंकि अवयवी में अन्य अवयव अभावात, अन्य अवयव का अभाव होने से, एक अवयव में अन्य अवयव का अभाव है, एक अवयव में अवयवी के अन्य अवयवों का अभाव है, उसके होते ही नहीं है अन्य अवयव, ठीक है। तो उसका मतलब है कि अन्य अवयवों का अभाव है इसलिए अवयवी यहां नहीं रह सकता है, अवयवी में अन्य अवयवों का अभाव है इसलिए यहां पर नहीं रह सकता है। तो कह रहे हैं कि यदि अवयवी में अन्य अवयवों का भाव होता, यानी अवयवी के भी वैसे ही अवयव होते, तब भी वो अवयवी इस एक अवयव में तो नहीं रह सकता था। अवयवी के यदि अनेक अवयव होते तो भी पूरा अवयवी एक अवयव में तो नहीं रह सकता था। वो यूं कह रहा था कि भाई अवयवी के अनेक भाग नहीं होते इसलिए अवयवी एक अवयव में नहीं रह सकता। इस दृष्टि से देखो, बोले यदि उसका भाव होता अवयवों का तो भी वो इसमें नहीं रह सकता था। तो केवल उसके अवयव नहीं होते इसलिए भाव नहीं है, ये कोई हेतु नहीं हुआ। वो तो उसके अवयव होते तो भी नहीं रह सकता था, इसलिए तो दोनों ही पक्षों में आपका कथन ही ठीक नहीं है, हेतु ही ठीक नहीं है। इसका अवयवांतर अभावे अपी, इस तरह भी एक कथन होता है वह सूत्र का पीछे भाष्य में भी, अभी भावे अपी ये लेकर के ही चलिए भाष्य। अवयवांतर अभावात इति, ये अभाव शब्द यहां लिखा है, तो अवयवांतर अभावात इति इसको आप लीजिए, जो भूमिका में लिखा हुआ था ना, अन्य अवयव अभावात नैक देशे न, उस रूप में लीजिए। अवयवांतर अभावात इति, पूर्ण विराम लगा दीजिए आगे। यद्यपि एक देशो अवयवांतर भूत स्यात्, यद्यपि एक देश है किसका, अवयवी का, अवयवी का एक देश, अवयवांतर भूत स्यात्, दूसरा अवयवांतर हो। एक तो अवयवी में अवयव होते ही हैं और अवयवी का जो एक देश है वो भी एक अवयवांतर हो जाए, दो तरह के अवयव अवयव हो जाएंगे। घड़े में एक तो मिट्टी रूप अवयव है वो, और एक घड़ा जो अवयवी है उसके भी अवयव अलग से, अगर ऐसा भी हो जाए तो कल्पना है। यद्यपि एक देशो अवयवांतर भूत स्यात् तथापि अवयवे अवयवांतरम वर्तेत, तथापि अवयवे अवयवांतर वर्तेत न अवयवी इति, तब भी अगर ये इसमें रह भी रहा है तो अवयवांतर रह रहा है, अवयवी तो फिर भी नहीं रह रहा है, अवयव में अवयवी तो फिर भी नहीं रह रहा है। यदि अवयवी के भी अनेक अवयव होते ये तो हो गए अवयव, और ये था अवयवी और इसके भी अवयव हो गए अवयवी वाले अवयव, अगर ये होते तो भी इस अवयवी का जो ये अवयव है ये ही केवल यहां रहता, बाकी तो फिर भी नहीं रह सकते थे इसमें, कल्पना है अगर ऐसा माने तो भी। तथापि अवयवे अवयवांतरम वर्तेता, अवयव में अवयवांतर रहता, एक अवयव में दूसरा अवयव रहता, अवयवी नहीं रहता क्योंकि अवयवी तो पूरा था। ये जो एक अब आप नए नए अवयव इसके भाग कर रहे हो अवयवी के, ये भी तो अवयव हैं, तो क्या होता, इस अवयव में ये अवयव रह रहा है न कि इस अवयव में अवयवी रह रहा है, इसमें अवयवी नहीं रह सकता इसलिए अवयवी नहीं होता, ये उसका तरीका था खंडन का। तो बोले ऐसा मान भी ले तो भी तो अवयवी नहीं रह रहा है, यानी अवयवी रहना आप जिस ढंग से तर्क कर रहे हो उस तर्क से तो कहीं भी नहीं रह सकता है। आगे न अवयवी इति अन्यो अवयवी इति, क्योंकि अवयवी तो अन्य है। अन्य अवयव भावे अपि अवृत्ते है, अन्य अवयव का अभाव होने पर भी, अन्य अवयव का अभाव होने पर भी अवृत्ति दोष आता है। पूर्व पक्षी ने कहा था अवृत्ति दोष है, अन्य अवयव का अभाव होने से अवृत्ति दोष है, उसने कहा था पूर्व पक्षी ने अन्य अवयव का अभाव होने से अवृत्ति दोष है, ये कह रहा है अन्य अवयव का भाव होने पर भी अवृत्ति दोष रहेगा, तो ये कोई हेतु ही नहीं बनेगा आपका। आपका पक्ष तो तब बनता जब अन्य अवयव का भाव होने पर वृत्ति बन जाती, अन्य अवयव का अभाव होने पर वृत्ति नहीं बन रही थी। अन्य अवयव का अभाव होने पर वृत्ति नहीं बनती, ये तब बात संगत होती जब अन्य अवयव का भाव होने पर वृत्ति बन रही होती। एक प्रसंग यहां पर वैदिक विद्वत परिषद में आया था, जो आत्मा के एकदेशी और विभुत्व के प्रसंग में बात थी। ठीक है, वो पूरा प्रसंग तो आपको भी ध्यान नहीं होगा, वो तो और मैं होगा तो मैं अच्छी तरह देख के बताऊंगा, लेकिन ऐसी ही बात थी। उन्होंने एक बात रखी, आशीष जी ने एक बात रखी, प्रश्नकर्ता ने भी बात की उनका कि आप समझे इस बात को। उन्होंने एक बात, एक विचित्र सी बात रखी थी, तो मैंने एक प्रश्न किया था उसके बाद कि क्या आप ये जो कह रहे हो इसका कहीं घटा करके बता सकते हो, दूसरा इसका विपरीत कहीं घटता है क्या ऐसा। तो वो प्रश्न भी विचित्र था वैसे तो, उनका कि वो चुप हो गए, नहीं ऐसा तो नहीं लगता, तो जब वो नहीं लगता तो ये भी नहीं लग सकता था, ये उस तरह की बात है। यदि आप ये कह रहे हो कि अवयव, अवयवी के जो अवयव हैं, अवयवी में यदि अवयवों का अभाव है इसलिए, तो अवयवों का भाव होते हुए क्या वृत्ति बन सकती थी? अवयवी के अवयवों का भाव होने पर भी अवयवी की अवयवों में वृत्ति बन सकती थी? जब वो भी नहीं बन सकती थी, तो ये जो आप कह रहे हो कि अवयवी में अवयवों का अभाव होने से उसकी अवृत्ति है, आपका ये कथन भी नहीं बनेगा, संगति नहीं बनेगा। हम कहें कि ये लेखनी, थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं, ये चेतन न होने से, चेतन न होने से इसका कोई धर्म हम लेंगे, विपरीत लेना पड़ेगा कुछ, ये चेतन नहीं है, हैं? नहीं, कुछ नहीं पे जोड़ो आप, नकारात्मक में जोड़ो, ये नहीं करती, तो हम क्यों कहेंगे ये चेतन होती तो भी नहीं करती। ये लेखनी है और ये क्या नहीं कर सकती, नहीं ऐसी चीज होगी जो चेतन में भी घटेगी तो होगा, वो कोई कहे कि नहीं ये जड़ है इसलिए नहीं हो सकता ये। ठीक है, यूं कहो, मैं दूसरे ढंग से कहूं कि ये वैसे वो परोक्ष दूसरे ढंग से खंडन हो सकता है, पर फिर भी मैं एक बात रखता हूं, चलो एक ढंग से रखता हूं अभी, कि ये लेखनी चूंकि जड़ है इसलिए ये इस स्थान से इस स्थान पर नहीं जा सकती, हिल नहीं सकती, तो मैं कहूं कि ये चेतन होती तो भी इस स्थान से उस स्थान पर नहीं जा सकती थी। आत्मा चेतन है, वो इस स्थान से उस स्थान पर जा सकता है अपने आप, परमात्मा चेतन है वो इस स्थान से उस स्थान पर जा सकता है, वो तो सर्वव्यापक है, और आत्मा एकदेशी है, वो आत्मा के लिए भी कहते हैं वो एक इधर से उधर तक नहीं, पलटी तक नहीं खा सकता, तिलवर भी नहीं हिल सकता। अपने आप नहीं चेतन, ये तो ये जो हिलते रहते हैं वो तो दूसरा करता है, प्रतिज्ञांतर नहीं होगा, ये अपने आप इधर उधर नहीं जा सकती लेखनी। तो मैंने ये कहा था क्या कि दूसरे अपने आप से ही अंतर्भावित है, उसमें दूसरा भी घटा तो घटा सकते हो, लेकिन मैं एक उदाहरण क्या दे रहा हूं, कोई किसने कहा कि ये अपने आप नहीं लिख सकती जड़ होने से, तो ये चेतन होती तो भी अपने आप नहीं लिख सकती थी। जैसे आत्मा चेतन है और वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता, खिसक नहीं सकता, ये हेतु दिया गया कि जड़ है इसलिए ये अपने आप नहीं जा सकता, ये जड़ है इसलिए अपने आप नहीं जा सकती लेखनी, इधर उधर नहीं जा सकती, अगर ये चेतन होती तो भी नहीं जा सकती थी, ये तो आपका हेतु ही गलत है। ये कथन कि जड़ होने से नहीं हिल सकती, जड़ होने से इसमें गति नहीं हो सकती, बोले चेतन होती तो भी इसमें गति नहीं हो सकती थी, अपने आप का ही प्रसंग है। दूसरे में तो दूसरा तो गति कर ही रहा है ना, इसमें लेखनी में अब दूसरा तो गति कर ही रहा है, जब कोई कह रहा है ये अपने गति नहीं कर सकती जड़ होने से, इसका मतलब है अपने आप नहीं कर सकती, अंतर्भावित है, स्पष्ट करने के लिए बाद में बोला है। तो बोले चेतन होने से भी, चेतन होती तो भी गति नहीं कर सकती थी, जैसे आत्मा। बोलिए, अपने आप का करता है, अपने आप का करता है, चेतन की सहायता से करता है, जड़ तो नहीं करता, मृत शरीर नहीं करता है, बात यह है। जब हम ये कहते हैं ये अपने आप नहीं चल सकती लेकिन हमारे से चल सकती, यानी एक चेतन व्यक्ति इसको हाथ में ले ले तो फिर ये चलती है, लिखती है, अपने आप नहीं चल सकती। तो बोले जड़ क्या, ये चेतन होती तो भी नहीं चल सकती थी। तो जो ये पहला कथन है कि जड़ है इसलिए अपने आप नहीं चल रही, ये खंडित हो जाएगा, ये आधार ही नहीं बनेगा। बोलो, वो प्रकृति को नहीं बना सकता, वैसे अभी बात इसकी चल रही है, मैं तो उसका खंडन कर रहा हूं, मैं कहां समर्थन कर रहा हूं, मैं कहां समर्थन कर रहा हूं, आप जो खंडन कर रहे हो वो तो आप मेरे पक्ष में बोल रहे हो। ये जो जब ये कहा कि ये अपने आप नहीं चल सकती क्योंकि ये जड़ है, तो जब मैं ये कह रहा हूं ये चेतन होती तो भी अपने आप नहीं चलती, तो ये कहते हुए मैं क्या खंडन कर रहा हूं, उस बात का खंडन कर रहा हूं कि जड़ है इसलिए अपने आप नहीं चल सकती, अर्थात जड़ भी अपने आप चल सकती है, ये पक्ष है मेरा। तो आप जब रज का कह रहे हो कि रज जड़ है और वो कर रहे हैं, तो आप प्रस्तुत तो ये कर रहे थे जैसे आप मेरी बात का खंडन कर रहे हो, लेकिन आप मेरे पक्ष की बात बोल रहे हो, ये तो उनका खंडन होगा जो ये कहते हैं कि जड़ होने से ये गति नहीं कर सकती। आत्मा भी, आत्मा चेतन है तो भी अकेले, अकेले देखेंगे तो अकेले वो भी गति नहीं कर सकता, जड़ तो फिर भी कर सकता है, जड़ फिर भी गति कर सकता है क्योंकि क्रियाशील है जो रज के कारण से है, लेकिन आत्मा तो चेतन होते हुए भी अपने आप नहीं कर सकता, प्रकृति शरीर मन के माध्यम से करता है। विचित्र क्यों, तो ये मैं आपको एक शैली बता रहा हूं कोई इस तरह से, दूसरा पक्ष खंडित होते हुए भी, हाँ इसको आप खंडित करना है कर सकते हो, आप तर्क वितर्क करो। तो इसमें एक बात और है जो मैं भी उठा नहीं रहा हूं, इसी जैसी दूसरी जगह लगेगी वो आपको बड़ी भयंकर लगेगी। वो उनसे पूछ रहे हो है? ये प्रश्न वैसे आता रहता है कई बार कि प्रलय अवस्था में क्या होता है, ठीक है, कि वो चीज अपने स्वाभाविक धर्म को छोड़ती है नहीं छोड़ती है। तो सत्व रजस तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति, साम्य अवस्था में वो रहते हैं, और जब ये कार्य जगत होता है वो विषम अवस्था में रहते हैं, ठीक है, कार्य जगत में विषमावस्था में है और जब प्रलय है तो वो साम्यावस्था में है। ये शब्द प्रमाण से हमारे को मिल गया, ये पहले की बहुत पहले की चर्चा हुई भी है, वो मैं आपको बता रहा हूं उस पक्ष में, मैं अपना भी पक्ष बता दूंगा, लेकिन इसमें जो दो पक्ष उठते हैं जब हम लोग पढ़ते थे तब का मेरे को ध्यान है, उस प्रसंग में इसी तरह की चर्चा चली थी। तो एक पक्ष तो ये आएगा कि साम्यावस्था है, इसका मतलब है कि विषमावस्था से कुछ भिन्न स्थिति होनी चाहिए, ठीक है, विषमावस्था में इसमें गति है, तो इसका मतलब है साम्यावस्था में इसमें गति नहीं होनी चाहिए, साम्यावस्था में इसमें गति नहीं होनी चाहिए, ये एक पक्ष है। वो आपके प्रश्न का उत्तर है एक पक्ष में कि प्रलय में क्या होगा, तो बोले उसमें कोई गति नहीं होगी। पर मेरा उसमें कथन ये था कि प्रलय में भी उसमें गति तो होनी चाहिए, तो आक्षेप आएगा कि विषमावस्था में भी गति है और प्रलयावस्था में भी गति है, तो फिर साम्यावस्था क्या हुई, तो उसमें अंतर बताना होगा। अंतर क्या है, विषमावस्था में जो गति है वो परमात्मा के द्वारा निर्देशित विशिष्ट प्रकार की गति है, गति तो है उसमें लेकिन विशिष्ट प्रकार की गति है, और प्रलयावस्था में जो उसमें गति रहेगी वो परमात्मा से निर्देशित विषम अवस्था वाली नहीं रहेगी, उसकी अपनी जो स्वाभाविक है वो रहेगी। तो उस पक्ष में ये उत्तर बनेगा कि प्रलयावस्था में भी गति होगी, बाकी ये बहुत परोक्ष विषय है, इसका कोई आगे उत्तर बनते नहीं बनता। एक पक्ष ये मानता है, एक पक्ष ये मानता है कि वहां एक कहता है कोई गति नहीं होगी प्रलयावस्था में, रज में भी कोई गति नहीं होगी, लेकिन दूसरा पक्ष ये कहता है कि नहीं प्रलयावस्था में जब इसका गति इसका स्वभाव है रज का, तो वो वहां पर भी रहनी चाहिए। आत्मा के विषय में क्या हो सकता है, है उद्भूत अनुद्भूत रहेगा, आत्मा उद्भूत अनुद्भूत रहेगा, और आत्मा का जो प्रयत्न है गुण वो कब क्रिया के रूप में परिणत होता है, जब मन इंद्रिया शरीर आदि होते हैं, और जब वो नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। नहीं नहीं पहले अलग अलग मत हो, वहां कैसे लगेगा, हाँ नहीं, यहां तो साधनों से वो हो रहा है, परमात्मा उसको केवल दिशा निर्देशित ही तो कर रहा है, गति तो है उसमें। जैसे तम का भार गुण या वो हम मानते हैं, सत्व का प्रकाश गुण, प्रकाश या ज्ञान वो उसका अपना स्वाभाविक है, वो अनुद्भूत अवस्था में रहेगा, प्रकाश रूप में क्रियाशील प्रकट नहीं हो रहा है लेकिन अंदर तो है। ऐसे ही रज का अपना जो अंतर है, अब उसको आप बिल्कुल क्रियाशील रहित कर दो, वो एक पक्ष है, मैंने दोनों बातें रखी हैं आपके सामने, इसका कोई शास्त्र में वर्णन नहीं है, इसका कोई समाधान वहां नहीं है, ये कभी बहुत पहले चली भी चर्चा है या कभी कभी विचार में आती है कि वहां क्या होगा, लेकिन बस इतना ही है, इसके आगे तो और विचारने की बात है कि हम क्या माने। आप कल्पना कर सकते हो नैयायिक हो गए हो, वो एक अलग, अब उसको क्यों बढ़ा रहे हो, वो सोचो अलग से सोचो, उसको यहां से संबंधित विषय नहीं है। एक जितना विचार का है मैंने बता दिया, उसको और विचारो और उसमें क्या होना है, वो पक्ष विपक्ष आगे चल सकते हैं। ये तो इन्होंने कोई बात की उसको उठा के कर ली, मूल बात क्या चल रही थी कि अगर कोई, ये मैं इस हेतु को बता रहा था, जैसे ये इसने खंडित किया कि अवयवों का अभाव होने से वृत्ति का अभाव है, तो बोले अवयवों का भाव होता तो भी वृत्ति का तो वृत्ति तो फिर भी नहीं होती। बोले मेरे पास अभी साधन नहीं है, नहीं तो मैं पूरे संसार को आर्यावर्त बना देता, किण्वन तो विश्व मार्यम कर देता। साधन नहीं है मेरे पास, पैसे नहीं है, ये नहीं है, साधन नहीं है मतलब वो जो भी साधन बोले, मेरे पास व्यक्ति नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो कह के आपके पास पैसे और व्यक्ति होते तो भी आप नहीं बना सकते थे। तो अब उसका पहले वाला वो पक्ष घट गया, खंडित किया ना ऐसा करके, वो कह रहा है मेरे पास धन जन बल होता, राज बल होता तो मैं ये कर देता, ठीक है होता तो कर देता, अभी नहीं है इसलिए नहीं कर रहा हूं, कर पा रहा हूं। तो कह रहा है कि आपके पास ये होता तो भी आप नहीं कर पाते, तो पिछली बात खंडित हो गई, ये नहीं है इसलिए नहीं कर पा रहा हूं, ये होते तो भी नहीं कर पाते, न कर पाने का कारण दूसरा है, आपकी अपनी सामर्थ्य नहीं है, धन बल जन नहीं है इसलिए नहीं कर पा रहे हो, ये नहीं आपकी अपनी सामर्थ्य नहीं है। बोले जी कि कई न्याय दर्शन वाले आ गए हैं और इनके आने के बाद में मेरी शांति भंग हो गई है, मैं सोच रहा था कि ये आएंगे न्याय दर्शन वाले प्रबुद्ध और बड़े तो और आध्यात्मिकता बढ़ेगी और मैं और अष्टाध्यायी को याद करूंगा, लेकिन जब से ये आए हैं तब से मेरी अष्टाध्यायी खराब हो गई है और मैं आश्चर्यचकित हूं ये कैसे न्याय दर्शन वाले हैं और बड़े बड़े हैं। कथन है क्योंकि ये आ गए इसलिए मैं अष्टाध्यायी नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मेरे मन में विचलन हो गया है, ये नहीं आते तब भी आपकी यही स्थिति बनने वाली थी, तो खंडित हो गया उसको। ठीक है। नहीं प्राय हम दूसरे के ऊपर लगा देते हैं ना, ये तो मैंने आपको सत्य उदाहरण बोला है सत्य उदाहरण बोला है ऐसा हो सकता है किसी का मन, उनको कहा नहीं मैंने, अब क्या कहता वो, ये तो मैं कितना भी कहता कि नहीं न्याय दर्शन वाले इतने तो बुरे नहीं है कि आपको बोले नहीं जी पता नहीं कैसे कैसे विचार हैं, कैसे विचारोप लगा देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, सोचा तो कुछ और था लेकिन हो उल्टा गया, जब से ये आए तब से मेरी समस्या खड़ी हुई है। लेकिन केवल इनके आने से ये नहीं होते तब भी लगभग ये स्थिति आप बना लेते अपनी, कारण है कुछ और, ये कारण तो नहीं, और कारण है तो थोड़े से हैं, उसको तो हटा भी सकते हैं, ये ऐसा बड़ा कारण नहीं, इसके कारण से अष्टाध्यायी नहीं हो रही प्रणव बनी।